ñaari gaayan la woon, ñoom nag dañu doon werante, ki ne ko li si asamaan si weer bi la, ki ne ko non non du weer bi, ki ne ko weer bi la, ki ne ko du weer bi. Jëkki am benn grand bu doon romb nag, ñu ne ko waa grand doon dimbali nga atte ñu, li si asamaan si weer bi la wala du weer bi. Gaayan bi ne leen, ngeen baal mu de waaye dugguma fii.